بے خبر تو جوہر آئینۂ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بدیع الزمان، اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی، خاتم المرسلین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی، سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سید الاولی، سید الآخری۔ مصطفیٰ مجتبیٰ، تیری مدہ ہو ثنا، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ، تیری مدہ ہو ثنا، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، اے رسول امی، تجھ سا کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یا امام الاولیاء، یا ختام الانبیاء۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم، سب ہے زیر نگی، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی، خاتم المرسلین۔